Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh le kad câet rusûlü rabbinâ bil hak. Sallu alâ Resûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Şimdi İhya Ulum'da gördüm onu. İmam-ı Gazali Kudsesi Ruh rivayet ediyor. Efendim bazı kaynaklar tabi veriyor. İthafta İmam Zebidi ona tahriş yapıyor. Irak'ı vesaire. Buyuruluyor. Men akefe nefsehu beynel magribi vel işâ fi mescidi cemaatin. Her kim akşamla yatsı arasında cemaatle namaz kılınan bir mescitte, işte burası, aşağıda bulunan kardeşlerimiz, fark yok. Akşam cemaatle kılınıyor, ondan sonra yatsıya kadar oturuyorlar, çıkmayacak. Lemme tekellem beynehuma, aralarında dünya kelamı konuşmayacak. Akşam yatsı arasında. İlla bi salatin ev zikrin ev Kur'an. Ancak ne yapabilir? Namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir yahut zikredebilir. Bu meclisler de zikre dahil midir? En büyük zikirdir. İlim meclisi. Bu şekilde yatsıyı kılan, yatsıyı eda eden kişilerin alacağı nedir? Evet. Kâne hakkan alallâhi en yebniye lehu kasrayni fil cenneti. Bu kişiyi Allah Teala cennette iki köşk bina eder. Akşam yatsı arası camide itikaf yapana. İki köşk deyince o köşklerin bir tuğlası dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bir tuğlası. Köşk ne kadar? Büyüklüğüne kadar? Kaç metrekare? Metrekare falan yok. Metrekare dünyaya mahsus. Gidersin 500 metrekare, 1000 metrekare falan duyduğun zaman da adam ne kadar zengin, ne büyük köşkü var. Halbuki cennetin çöpçüsü olmaz. Cennetteki iki köşk ne kadardır? Cennet sonsuz, köşkleri sonsuz. Bir köşkün 70 bin kapısı var. Kapının bir kapıdan öbür kapı görünmez. Hepsi tuğlası altın. لِبْنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلِبْنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ hadis-i şeriflerde bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. جَنَةُ الْمَوَا كُلَّهَا مِنَ الذَّهَبٍ meva cenneti hepsi altın, hiç gümüş de yok. Bir tuğlası. Dünya pazarına getirilse satmaya kapalı çarşıya. Değil Türkiye'nin kapalı çarşısı, dünyadaki bütün çarşılar kapalı ve açık çarşılar. Efendim, onun karşılığında verilseler o tuğla alınabilir mi? Neden? Çünkü o tuğla baki, sonsuz. Bunların hepsi yok olmaya mahkum. Kim değiştirir? Fani ile baki'yi değiştiren avanaklar var mı? Çok. Kim? Biz adresteyiz zaten. Adresteyiz. Şimdi şu saatte maç seyreden, dizi seyreden, şunu yapan, bunu yapan, akşamı, yatsıyı, cemaati, sohbeti kaçıran ne olmuş oluyor? O avanaklara dahil olmuş oluyor. Yazık değil mi, zarar etsinler? Niye onlara kar göstermiyorsunuz? İki köşk. Cennette iki köşk ne demek? O adam cennete girecek. Cennette iki köşk yapmak, onun için ona ait iki köşk bina etmek Allah üzerine ne olur? Bir hak olur. Allah kimse bir şey vacip edemez. Ama Allah Teala dilerse bir şeyi kendisine hak eder, söz verir. Mevla söz veriyor. Efendim, iki köşkü cennette olanın cehennemde ne işi var? Buradan ne anlaşılıyor evvela? Cennete gireceği. وَغْرِزَ لَهُ بَيْنَهُمَا غِرَاسًا. Bir de o iki köşkün arasında diyor, şimdi köşklerin de metrekaresini anlamanız için faydalı bu. Siz meraksınız kaç metrekareye. Sorarsınız hemen daireleri, şunları, bunları. O iki köşkün arasında diyor, ona bir ağaç diker. O yatsıya kadar camide duran. Şimdi yatsıyı kılmadan çıkmayın. Abdestim darlandı. Abdest alırsan zarurettir. Zarurettir. Hemen abdest alıp hiç dünya kelamı konuşmadan tekrar arada bir sigara tüttürmeyin ha. Bozulur. Bak namaz, zikir, Kur'an. Abdest mecbursan. Yatsıyı da kıldın. Hoca ben tamam da senin yatsı 11'i bulursa biz yandık dersiniz şimdi. O zaman Fatih Camisi açık. Her yer açık. Başka bir akşam gidersiniz yatsıya kadar durursunuz. Her akşam var bu. Bu akşama mahsus değil. Ama zaten sohbet dinlerken otururken bir de bu işi görmüş oluyoruz. Yani fazla kazanç göz çıkarmaz. Öyle bir ağaç diker ki لَوْ تَعْفَوْا اَهْلُ الْاَرْضِ لَوَسْعَهُمْ. Bütün dünyanın halkı 7 milyar üstünde var, 70 milyar altında var. Daha ne kadar gelecek var Allah bilir. Celle Celaluhu. Öbür rakamlar da tabii takribidir. Hele aşağıdakiler tamamen takribidir. Ama 70 milyardan aşağı değildir. Bütün dünya halkı o dikilen ağacın etrafında dönmeye kalksalar hepsini alır diyor. He? Köşklerin arası bu. O ağacın etrafı. E şimdi tabii siz bunu ne kadar düşünseniz kavrayamazsınız. Sanki ben kavramış mıyım? Neden? E çünkü fani'nin bakiyi anlaması, sonlunun sonsuzdan haberdar olması, efendim, görmeden olacak iş değil. Leysel haberu kel ayan, şimdi konuşuyoruz, dinliyoruz. İnşallah görürüz. Görmekle duymak bir olmaz. Allah cümlemize bu yolda devam versin. Sohbetlerden ayırmasın. Akşam yatsı araları itikaflar nasip etsin. Abdestimizi tutacak sıhhatler, el ayak yürüyecek, camiye gelecek güçler, imkanlar versin. Allah çok zenginlik versin ahirette. Ahirette çok zenginlik versin. Amin. Doldur. Dünya pazarı kuruldu. Her akşam var bu. Bunu almak lazım. Bu kazançlara efendim kavuşmak lazım. Onun için her hafta söylemesek de bu hafta başladığımız zaman bu hadisi duyuruyoruz. İnşallah yatsı namazının farzını kılmadan kimse çıkmasın ki bu fazileti de yan geliri de ne yapmasın? Artı karı kaçırmasın. Abdestim sıkıştı, abdest alacak yer var. Abdest alıp namaza kavuşsun. E farzı kıldıktan sonra sünnetimi, vitrimi evde kılayım düşünürse o olabilir. Sünneti, vitri evde kılmak caizdir ama unutursa efendim unutabilir. Değil mi? Yolda bir iş çıkabilir. Abdesti benim gecikince kaçabilir. Eve gelince üşenebilir. Yatalım aşağı der. Vitir biraz zor gelir gecikince. Onun için tamamlamak evladır. Ama farzı kılmakla da ne olur? Bu mükafat hasıl olur. Yani itikaf faziletine nail olunur. Allah Teala mahrum olanlardan etmesin. Amin. Şimdi kime anlattık geçen hafta? Habibullah canı canan mazhar Kudsesi Ruh Hazretleri. Allah bizi bu dostlarını tanıyanlardan etsin, sevenlerden etsin. Ya bu dostlar böyle makamlar sahibi, yüce insanlar bunlar. Nesi kalmıştı? Efendim, sonuna gelmiştik de vefatıyla ilgili, şehit düşmesiyle ilgili mesele kalmıştı, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum, siz? İnşallah kafanız aklınız hep burada olsun da bir haftada unutmayın bu konuları. Evet. Dostlarla yaşayın. Dostlarla ölün inşallah. Bu mübarek zat. Tabii vakitler müsait değildir. Yoksa haklarındaki bilgiler çok. Mübarek 80 yaşını geçmiş idi. Müritler kapısına dolmuş. Yüzü aşkın insan her dakika yanını bırakmaz olmuş. İnsanlara iki vakit tayin etmiş. Teveccüh için, zikir talimi için, virt telkini için. Efendim. O arada Molla Nesim Hazretleri büyüklerden vatanına dönmek için müsaade istemiş. Efendim, gidebilir miyim efendi hazretleri diye. O da buyurmuşlar ki bugünden sonra kavuşmamız bir daha malum değildir. Bir daha görüşeceğimiz kesin değildir diyerek bir işaret verince bütün ihvan ağlamaya başlamış ve kalpler artık onun intikalinin, ahirete irtihalinin yakınlığına efendim işaret hissetmişler. Molla Abdurrezzak isimli halifesine mektubunda ben 80'i geçtim, ecel yanaştı, hayır duadan unutmayın diye, bu gibi yani kimsenin kurtulamayacağı ecel, herkesin başına gelen kesin vadenin kendisine de çok yaklaştığını beyan eden, bu hususta işaretler veren haberler vermiş. Bir gün Allah-u Teala'nın nimetlerini tahdis kabilinden, çünkü nimetleri hatırlamak lazım, anlatmak lazım, çünkü onları hatırlayınca ne olur? Şükre vesile olur. Allah'ım bana şu iyiliği var, şu iyiliği var, şu iyiliği var. Allah bana namaz nasip etti, Kur'an nasip etti, zikir nasip etti vesaire, hac nasip etti, umre nasip etti. Bunlar hep nedir? Nimetlerdir. Bunları konuşarak ne olur? Şükrüne vesile olur. Ha bir de var, gösteriş için anlatmak. O ayrı, Allah muhafaza etsin. Ama nimeti anlatmak ve ma bi ni'meti rabbike fehaddis, Allah'ın iyiliklerini anlat da anlat buyuruyor. Bu emre imtisalen bu zatların efendim beyanları. Buyurmuştur ki kavuşmak istediğim bütün mertebelere kavuştum. Allah-u Teala bana bu hususta her imkanı verdi. Bana hakiki İslam'ı nasip etti. Bize nasip etti mi? Bize Suri İslam'ı nasip etti. Suri ne demek? Surette kalmış. Hakiki İslam nasıl oluyor? İşte o tasavvuf merhalelerinin sonunda nasip olan hakiki İslam. Hakiki İslam herkese nasip olur mu? Suretten hakikata geçmek meselesi. Nasıl geçiliyor? Boğaz Köprüsü'nden doğru geçilmiyor. O çok çalışmalar neticesinde geçiliyor. Ya alametleri de nedir? İşte alametleri de çok farklıdır yani. Adama kurban kes dediğin zaman da kurtulmaya çalışıyor. Kesmemek için bin türlü bahane arıyor. Veyahut şunu yap dedim mi, bunu yapma dedim mi? Ne kadar zorlanıyor? Hep Müslümanız elhamdülillah, ama ne kadar zor geldiğinin de farkındayız. İslam'ın bazı vazifelerinin hepimize ne kadar ağır geldiğinin, çoğunu yapamadığımızın, değil mi efendim? Hakiki İslam nedir? Hakiki İslam efendim ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi Allah'ın bütün emirlerine tam teslimiyet. Yani yat da keseyim dediği zaman İsmail Aleyhisselam gibi seve seve kesilebilmek, İbrahim Aleyhisselam gibi çocuğunu bile feda edebilmek. Bu manada bir İslam iddia edebilir misiniz? Ben edemem. Ama Allah'a dua edebiliriz. Ya Rabbi bize de ölmeden hakiki İslam'ı nasip eyle. Ya Rabbi gerçek İslam'a bizi ulaştırmadan, suretten hakikate geçirtmeden bize ölüm nasip etme. Canımızı alma. Bunu diyebiliriz. Bunu demek hakkımız var. Çünkü bu yani peygamberlere mahsus bir makam değil. Müslümanların hepsine efendim nasip olması müyesser bir makam. Ama bu zamanda zorlaştı ehli, azlaştı. Bana Allah ilim verdi, istikamet verdi, salih amel verdi, efendim tasarruflar verdi, kerametler verdi, keşifler verdi, verdi, verdi, verdi. Şah Veliyullah Dehlevi, meşhur zat ne dedi geçen hafta anlattık? Dünya avucum gibidir dedi, canı canan gibi bir zat görmüyorum. Böyle bir insan ancak dedi, zahiren de şehit olmak istiyorum. Çünkü zahiren şehadeti zahiriye. Ne demektir bu? Ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir. Hadis-i şerifine göre men se'elallaha şehadete bi sıdkın bellegavullahu menazile şühedâ ve imâte alâ firâşi. Müslim hadisinden size rivayet ediyorum. Sadakatle Allah'tan şehitliği isteyen yatağında da ölse Allah onu şehitlik makamına ulaştırır. Tamam. Onun için harpte ölenlere bakarsan ümmetin şehitleri az olur. Tabii çoğu yatağında ölen şehitler var ki çok rivayetler şunu okuyan, şunu yapan vesaire. Ancak ben diyor zahiren de şehit olmayı istiyorum. Bu ne demek? Yani bir gavurun eliyle canını Allah'a teslim etmek. Şehitlik bu manadadır. Veya illa gavur olmak da şart değil. Müslüman da olur da zalim olur. Kalkar seni efendim canın, malın, namusun vesaire bir meşru şekilde hakkını iptal için öldürebilir. Bu da şehitliktir zahiren. Bu itibarla zahirde şehitlik istiyorum buyurdular. Çünkü Allah'a yakınlıkta şehitliğin de yüksek derecesi var. Meşayihimin, şeyhlerimin çoğu şehitlik şerbetini içtiler. Ben de çok acizim, çok zayıfım. Cihada gücüm yok ki. İslam ordularıyla cihada gideyim de 80 yaşından sonra şehitlik imkanı bulayım. O da mümkün olmuyor. Zahiren bu çok zor görünüyor ama bu isteğim kaldı diyor. Yani duruma göre dergahının ortasında, müritlerin arasında. Değil mi? İslam'ın muzaffer olduğu dönem. Kim ne yapacak? Sonra buyurdular ki, ölümü istemeyene şaşarım. Ölüm Allah'a kavuşmaya muciptir. Ölüm fahri alem Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete vesiledir. Müslüman öldüğü gibi imanlı giderse hemen Efendimizle görüşüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan hiçbir şeyi düşünmese bu düşünce bile ölmeye insanın aşkını artırır ya. Bu itibarla. Efendim. Ölüm evliyayı müşahedeye kavuşturur. Allah dostlar duyuyorsunuz. İşte İmam-ı Rabbani'ler, Şah-ı Nakşibetler, neler neler neler, yüz binler, milyonlarca veliler. Tabii o kadar duymadınız belki. Ama bir kısmını duyuyorsunuz. Bu kadar Allah dostlarını görmek insanı arzuluyor. Heves ediyor. Efendim. Sağ olan birkaç tane kalmış, onları görüyor insan. Bunlar ne nur, ne nur. Yani insan bir de düşünüyor bu geçmiş büyüklerdeki nasıldırlar acaba? İnsan acayip oluyor tabii. Bir heves geliyor. Efendim, ben din büyüklerini, ruhlarını ziyarete aşığım. Özellikle Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve İbrahim aleyhisselam, Halilurrahman'a çok muhabbetim var diyor İbrahim aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en büyük peygamber İbrahim aleyhisselam. Ondan sonra Emirül Müminin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ne anlattık size geçen Hazreti Canı Canan 8-9 yaşında mıydı? 7 yaşında. Ne zaman Ebu Bekir Sıddık'ı rabıta yapsa hemen canlı görüyordu. Dedik değil mi? Hah? Ona aşığım. İmam Hasan, Hazreti Hasan radıyallahu anh Resulullah'ın torununa aşığım. Meşayihin efendisi. Kim? Seyyid-i Taife diye lakabı var. Taife Allah dostlarının cemaati. Bu cemaatin efendisi. Bu lakap kimin? Ya şimdi popçular kralı desen, topçular kralı desen çoğunuz bilirdiniz. Evliyaullah'ın efendisi lakabı kime aittir? Lakap olarak söylüyoruz. Cüneyd-i Bağdadi. Bunları bilin kardeşim, size bunlar yarar. Bunları tanıyın. Sultanül Arifin. Ariflerin sultanı kime, bu lakap kime aittir? Beyazıdı ve Ebu Yezid el-Bestami. Ya bunları tanıyın ya. Bunları tanıyın, bunlarla hemdem olun, bunlarla sohbet edin, bunları okuyun, bunları dinleyin. Kazanırsınız. Cüneyd-i Bağdadi ve Hazreti Şah Nakşibend, Kaddesallahu sirruhu, efendim, geçen hafta size onun kitabını tavsiye ettik. Bu haftaya kadar bitirmeniz lazımdı. Ne yaptınız? Hoca de ki, seneye kadar bitirirsek sen şükret. Ne senesi, ölene kadar. Niye? E diziler var, maçlar var, o bitmeden o başlıyor, oradan oraya atla, buradan buraya zıpla. Şah-ı Nakşibendi kim okuyacak? Zaten saat bir oldu, uykum geldi, yatıyorum. Miskin miskin. Ya Şah-ı Nakşibendi okusan, tabii uykun kaçar, teheccüde kalkman lazım gelir, isimi hiç okuma. Ondan sonra, kime aşığım? Hazreti Müceddit. Kimdir Müceddit? İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elfitani. Bu zata çok aşığım. Buyururdu ki, ben bütün evliyaya aşığım ama bu ismini saydığım büyüklere özel bir irtibatım var. Kalbi bir muhabbetim var. Böyle temennilerde bulunurken, efendim, 1095 senesi Muharrem ayının 7. günü çarşamba gecesi birkaç kişi kapısına geldi ziyarete. Hizmetçisi, kapıdaki hizmetçisi dedi ki, efendim birkaç kişi sizin ziyaretinize geldiler. Müsaade buyurursanız alayım mı içeri? Buyurdu ki, al. İçeri üç kişi geldi. Moğollardan, Mecusi, ateşperest. Moğollardan üç kişi geldi. mübarek yatağından kalktı. Onlarla oturdu. Hiç daha bir şey yok. O Moğol dedi ki, Mirza Canan sen misin? Dedi. Evet dedi. O seni sağına soluna iki arkadaşına baktı. Yani yanlış adama bir şey yapmayalım diye. Bu mu dedi? Evet dediler arkadaşları. O anda hançeri çıkarttığı gibi mübareğe hançeri sapladı. Şehitlik istiyorum dedi ya illa. Harbede gidemiyorum. Nasıl olacak burada dedi tekkede. Ya. Mübareğin efendim kalbine yakın bir yerine hançer saplandı. Yaşı da çok geçkin olduğu için acizliğinden dolayı buna tahammül edemeyerek toprak üzerine düştü. Bunlar kaçtılar. Efendim sabah vakti kadı, o zamanın kadısı, Fransız bir doktor o zaman orada, Hazreti Ebu bir doktor gönderdi. Efendim bu suçu işleyen kişi şu anda tespit edilememiştir ama mutlaka bulunacak. Bulunduğu anda da kısas icra edilecek. Öldürülecektir şeriata göre. Diye efendim kendisine bilgi sundu kadı. Mübarek de cevaben buyurdu ki eğer bu yaradan Allah bana Celle Celaluhu şifa yazdıysa doktor baksa da bakmasa da şifa olurum. Onun için doktora lüzum yok. Doktoru geri gönderdi. Hiç muayeneye izin vermedi. Başka da doktora lüzum yok dedi. Başka da göndermesin. Hani bu Fransızlı da Müslüman göndereyim. Yok. Doktora ihtiyaç yoktur. Efendim bu cinayeti işleyen kişi bulunursa ona da bağışlama hakkımı kullanıyorum. O kısas yapılmasın dedi. Af hakkımı kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz sahibi de diyet sahipleri de isterlerse kısas, isterlerse para alırlar vesaire. Kendisi zaten sağ olduğu için hak sahibi kendisi. Dedi hakkımı da bağışlıyorum. Siz de affedin dedi. 3 gün yaşadı. Hastalığı gün be gün arttı. Artık hiç sesi çıkmaz hale geldi. 3. günün sabahı cuma günü. Mübarek. Zaten cuma günü ölen şehit olmasına dair rivayet var. Buyurdu ki bütün vücudum kanlar içerisinde. Kan devamlı akıyor. 11 namaz kılacak hal bulamadım. Hocaları çağırttı yine o vaziyette. Benim bildiğim fetvaya göre başını sallamaktan aciz olan namazı tehir etmeli. Başını sallamaktan aciz olan. Biz ne dedik? Ayakta kılamadın, oturarak kılamadın, yatarak, neyse. Başını sallayandan namaz düşmez. Ama başını sallayamaz bir halde de kaşıyla kirpiyle caiz değil. Fetva yok. Onun için buyurdu ki gözle kaşla dedi namaz edasına fetva yok biliyorum. Öyle mi dedi? Sordu yine. Alimler dediler öyle efendim. Peki ben dedi başımı sallayamıyorum. Kaş gözle de buna tehir edilmesi gerekiyor fıkha göre. Bu meselede hüküm nedir? Vefat ederken bile fetva soruyor. Dediler ki hüküm fetva sizin buyurduğunuz gibidir. Öğlen vakti ellerini kaldırdı. Aynı Şah Nakşibend Hazretleri'nin vefatı da aynı saattedir. Fatiha okuyarak, Fatiha-i Şerife kıraat ederek efendim ikindi vakti kaç gündüzden kaç saat kaldı dedi. 4 saat dediler. O zaman akşama çok var buyurdu. Aşure gecesi 2 veya 3 kere derin nefes alarak Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine kavuştu. Onun için onun lakabına şehit diyorlar. Mazhar-ı Canan Hazreti Şehit. Bu Hindistan ziyaretimizde kendisini ziyaret etmemiz nasip olan silsilemiz ellerinden. Kaçıncıyı anlatıyoruz bugün? Başladığımızdan beri kaç kişi anlattık? He? Bu 6. Mübarekler. Başta kimi anlattık? İmam Rabbani'nin şeyhini ziyaret ettik. Muhammed Baki. Ondan sonra kimi anlattık? İmamı Rabbani. O sonra kim anlattık? Muhammed Masum. O sonra kim anlattık? Muhammed Seyfuddin Ebul Berekat. O İmam Masum'un oğlu. Ondan sonra kim anlattık? Onun halifesi Seyyid Muhammed Nur Bedavini. Öyle mi? Kaç olmuş? 5. Bu dün geçen hafta bugün kimi anlatıyoruz? Habibullah Can Canamaz'a ne oldu? 6. Efendim kaç kişi biz silsileden ziyaret ettik? 7 kişi ziyaret ettik. Abdullah Dehlevi Hazretleri kaldılar. Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri Kudsesi Ruhu efendim buyuruyor. Evliyaullah'tan birisi Hazreti Mazhar'dan sonra mana aleminde gördü. Kur'an-ı Kerim'in yarısı göğe kaldırıldı. Ya bu zatlar gittikçe İslam'a tabii millete bir gevşeklik geliyor. Allah'ın dostları aramızdan ayrıldıkça gevşeklik artıyor. Nur azalıyor. Birçok halifeler yetiştirdi. Bu halifeler hemen hemen efendim yüzlercedir ama çok büyük veliler yetiştirdi. Mesela Senaullah-ı Osmani Hazretleri kazidir. Mazhari tefsirin sahibi. Biz de Pakistan'dan getirtmişiz o tefsiri. Tefsiri de alıyoruz ondan. Bu derya idi. Usul, usulü fıkıh, içtihat derecesine ulaşmış. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvufta bunca eseri var. En büyük halifelerinden biri oydu. Mübarek 50 teveccühle Habibullah Hazretlerinden 50 teveccühle yetişti. Ne makamlara geldi? Habibullah Hazretleri buyururdu. Benimle onun manevi nispeti eşittir. Bu zat din ve diyanet adına şekil almış bir ruhtur derdi. Ruhu mücessemdir. Öyle şeriat ehli, kadıydı kendisi. Senaullah, Kudsesi Ruh Hazretleri. Efendim, melekler buna saygı gösteriyor derdi. Görüyorum derdi. Allah bana yarın sorarsa kıyamet günü. Ey Habibullah canı cana. Ne hediye getirdin bana, neyle geldin? Bu Kazı Senaullah'a göstereceğim. Bu zatla geldim diyeceğim. Bunu yetiştirdi. Böyle adamlar, halifeleri. Çok, çok, çok, çok, çok. Sayısız halifeleri var. Halifelerinden, efendim, yine bir tanesi Muhammed Beyik El Faruki, İmam Rabbani torunlarından bir zattır. O da ona intisap etmiş. Tabi epey sene var aralarında. Onun halifesi olmuştur. O da çok büyük ilimler efendim tesis etti. Hangisini anlatacağız ama bu zatı şu sebeple anlatıyorum. Moğol istilasında Serhent, İmam Rabbani Hazretlerinin etrafı istila edildi. Bütün mezar-ı şeriflere saldırı yapıldı. Mecusiler tarafından. Onlar bu istilada kabirleri kazmaya başladılar mecusiler. Efendim, bu mübarek zat İmam Rabbani'ye yakın yatıyor torunlarından. Onun cesedi şerifini kabirden çıkartmak isterlerken bir tokat attı, adam anında öldü orada. Gören hepsi kaçtılar. İmam Rabbani'nin etrafındaki mezarlara dokunamadılar. Yoksa mezarları açmak üzere geldiler Moğol istilasında Serhendi. Efendim, o Habibullah Hazretlerinin halifelerinden. Sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor bunlar. Bunlar nasıl adammış bunlar? Muhammed Hasan Arap Hazretleri. Bu zat yine Habibullah Hazretleri'nin halifesinden. Günde dersi neymiş? Dersi, günlük zikir dersi. Neymiş? 40 bin la ilahe illallah. 40 bin. Ondan sonra dille. 10 bin hapsi nefesle. Nefesini tutup kalben. Kaç etti? 50 bin. 1000 defa kulü Allahat, 1000 istiğfar, 1000 salavat. Her gün normal vazifesi. Sen de diyorsun ki ne zaman yiyor, ne zaman içiyor, ne zaman uyuyor. İşte öyle. Yemiyor, içmiyor, uyumuyor demektir. Adamlar böyle adamlar. İşte burada tekkede burada İsmet babamızın dergahı var burada. Orada yatıyor Halil Nurullah Zagravi, İsmet babamızın halifesi. O zatın gecelik virdi 50 bin kelime-i tevhid. 7 cüzde Kur'an okumadan sabah namazına çıkmazdı. Orada bandırmada yatıyor Ali Rıza Bezzez Hazretleri. Ali Haydar Efendi babamızın şeyhi. Onun virdi. İşte bunlar öyle. 50 bin kelime-i tevhid. Efendim şu kadar Kur'an-ı Kerim. Halil Nurullah Efendi'nin 70 bin kelime-i tevhid. 700 Kur'an. Ali Rıza Efendi'nin 50 bin kelime-i tevhid. 700 Kur'an. Gece gece bitecek. Nasıl oluyor? Hoca Efendi ne var? De bakayım he. Senin kafan karıştı gibi. Ya diyorsun la ilahe illallah. Bunun 100 tanesi 1,5 dakika. 1000 tanesi 15 dakika. 5000 tanesinin hesabı yapılmış. 1 saat bir çeyrekten aşağı düşerse lafız olarak kıraat caiz olmuyor. 50 bine vur 5000'den 70 bine vur. Bir saat bir çeyrekten. Diyor 8-9 saat. Gece yok 8-9 saat. Bazı kere diyorsunuz değil mi içinizden? 700'de Kur'an bir hesap yapıyorsunuz altından çıkamıyorsunuz. İşte senin hesabına göre değil. Bunlarda ne oluyor? Tayyi zaman. Mekan değil mekan. Birden Kabe'ye gider o başka. Tayyi zaman oluyor. Tayyi zaman nedir? Zamana bereket. Zamana bereket geliyor. Efendim akıl mantık duruyor. Gecede hatim yapıyor. İmam Şafii ne yapıyordu Ramazan'da? 60 hatim. Bir gece hatim, bir gündüz hatim. E sen bir ayda yapamıyorsun. Bu gibi daha çok büyüklerden duyduğumuz kerametler tayyi zamanla alakalıdır. Bunlara bu bereket ihsan edilmiş. Böyle veliler yetişmiş. Efendim, ben hapisteyken hiç ben bu işi anlamadım. Hapiste çok merak ederdim. Hapiste dersle meşgul olurken böyle bir hal bana oldu az da olsa. Neden? Millet bir saat bir çeyrekte okuyor ya 5000'i. Yani normalde bir saat bir çeyrek. Ben biraz yavaş adamım. Namazda da öyleyim, okumakta da. Ben mesela 1,5 saatten aşağı mümkün değil. Hızlı bile yapsam 1,5 saatten aşağı. Efendim 5000'i bitirdim. Baktım 45 dakika olmuş. Halbuki yapamam. Birisi dinlese beni vakit tutsa mümkün değil. Ha, bereket olduğu zaman oluyor. Allah zamana bereket verir. Allah Celle Celaluhu insanın ömrüne bereket verir. Size bakın İmam Gazali'nin yazdığı eserler. İmam Suyuti'nin yazdığı eserler 50-60 yaşlarında vefat etmişler. Yazdıkları eserlerin sayfasına vursan günlüğüne 15-20 sayfa yazması lazım geliyor. Çocukluğu nerede bunun? Okuması nerede? Ne zaman hoca olacak? Hesap kitap şaşıyor. Onun için Allah Teala bu dostlarına, bu zikir ehline bu bereketleri vermiş. Rabbim bizlere de fazl-ı keremiyle ihsan eylesin. Evet. Ondan sonra efendim bu büyük veliler silsilesinden Habibullah Canan Mazhar Hazretlerinden bu silsileyi devralan zat kimdir? Şeyh Abdullah Eddehlevi. Gulam Ali diye geçiyor. Bir Dehlevi çok var. Fakat bu zatın lakabı Gulam Ali. Ne demek Gulam Ali? Hazreti Ali'nin hizmetçisi olarak. Bu da neden? Çünkü doğmadan evvel babası Hazreti Ali Efendimiz'i görüyor. Radıyallahu anh. Babası Seyyid. Bu Resulullah'ın torunlarındandır bu zat. Babasına diyor ki Hazreti Ali Efendimiz çocuğun olacak benim adımı koy. Oğlu olunca Ali ismini koyuyor. Kendisi buluğa erince diyor ki ya ben kimim Hazreti Ali kim benim adım? Gulam Ali. Benimki diyor Ali'nin kölesi olsun. O lakap böyle kalmış efendim kendisinde. Böylece 1158 senesinde bu mübarek doğdular. Ehl-i Beyt'ten olarak babası işte babalarda çok iş var. Babası Hızır Aleyhisselam'la devamlı görüşürdü. Sahralarda 40 gün uykusuz susuz zikirle meşgul olurdu bu zatın babası. Efendim annesi rüyada bir zat gördü. Efendim ona çocuğunu müjdeledi. Kimsin sordu? Gavs-ı Ceylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri annesine geldi, müjdeledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında yine Abdullah ismini verdi kendisine. Böyle bir çocukluktan beri bunlar zaten seçilmiş insanlar. Zekada ayet, mucize. Kur'an'ı ne kadar zamanda ezberlemiş? Bir ayda. Bir ayda hafız olmuş. Bunlar zeka. İmam Muhammed miydi? Geldi İmam-ı Azam Efendimiz'e gençken. Dedi ki fıkıh okutmanız için müsaade istiyorum. Evladı dedi hafız mısın? Değilim dedi. Hafız, o, hafız olmadan dedi fıkıh okutulmaz. Gitti bir ay geçmedi geldi. Dedi okuyabilir miyiz? Dedi dedik ya sana hafız ol. Oldum dedi. Nasıl oluyor ya? Siz bakkaldan alamazsınız satılsa şuradan. Bir ayda. Acayipmiş. Böylece mübarek akli ilimlere tahsile başladı. asrının en büyük alimlerinden oldu. Tabi babasının şeyhlerine kavuştu. Babasının şeyhinden ders alacaktı. Oraya gider gitmez babasının şeyhi vefat etti. O gece. Oradan ders alması nasip olmadı. Ondan sonra çeşitli tarikatının meşayihiyle kavuştu. Çok şeyhlere kavuştu. Ve lakin 22 yaşına gelince Habibullah Mirza Canı Canan Hazretleri'nin dergahına geldi. Dedi ki Müceddidi tarikına girmek istiyorum. Müceddidi ne demek? Nakşibend Hazretlerinden gelip İmam-ı Rabbani'den devam eden. Dedi ki Habibullah Hazretleri, sen dedi zevk şevk olan yerlere git. Öyle tarikatlar var, zevk şevk var. Ne demek? Kasideler, nameler, alemler, rakslar, kalkıp dönmeler. Allah yıkılıyor ortalık. Bizim dedi, bizde dedi tuzsuz kay adama taş yedirirler dedi. Bizde dedi pek öyle hani şey yok, alem neşe gözükmez, ses yok, seda yok. Değil mi? Bizim İsmaila'ya da gelenler ses yok, seda yok. Herkes oturmuş. Allah. Adam arıyor ki uçanlar olsun, kaçanlar olsun, bağıranlar, çağıranlar, yıkılsın ortalık dedi. Ha şimdi tabii bu demek değil ki bunlarda hiç his yok, duygu yok, makam yok. Demek değil. Muhammed Seyfuddin Ebu Bereket Hazretleri yandan bir name duydu. Artık kaside birisi bir şey okuyor. Pat düştü, bayıldı. Ayılınca dedi ki bize zannediyorlar ki bizi bunlar ruhsuzdur, nameden etkilenmiyor. Halbuki bunlar da aşk yok dedi. Bunlar bu kadar dinliyor da nasıl sağ kalıyor? Dikkat! Hakiki aşk bizdedir ama mesele değil. Ebu'l-Hüseyin Nuri vardı Kudsesi Ruh meşayihunullarından, Cüneydi Bağdadi'nin akranı Kudsesi Ruh. Bir vecit feyiz bereket hali geldi. Kalktı raks etme. Mevlana da öyle yapardı. Biliyorsunuz Hazreti Mevlana. Döner! Cezbe gelir. Başladı dönme Ebu'l-Hüseyin Nuri. Cüneydi Bağdadi böyle oturuyor. Çünkü yok. Ebu'l-Hüseyin'in Nuri bir laf attı. İnnemâ yestecîbullezîne esmâun. Ayet okuyorlar birbirine. Dünya kelamı yok. İşitenler kulakları duyanlar, işitenler davete icabet eder. Ya Cüneydi Bağdadi'ye ne demek istiyor? Ben dayanamadım, kalktım, dönmeye başladım. Sen hiç duruyorsun. Herhalde işitmedin bir şey. Cüneydi Bağdadi durduğu yerden okudu. Ve teral cibâle tehsebuhâ câmideten ve yetemurru merrâsihâb. O da bir ayet okudu. Dağları durur görüyorsun. Bulutlar gibi yürürler halbuki diyor. O bir ayet, bu bir ayet, o bir ayet. Yani bizim meşrebimizde biraz adama tuzsuz taş yedirirler yani. Hakikaten kuru ekmekler Efendi Hazretleri devamlı. Kuru ekmek yedirirler adama. Yani hakikaten insanlar belki aradıkları ilk şeyde hani feyiz cezbe dedim mi böyle ceryan çarpması gibi bir çarpılmak istiyor adam. Bir şey yok diyor falan. İşte yani ya alıcı yok, vericik var da. Ya alıcı yok. Ha ona göre efendim iş. Abdullah Tehlevi Hazretleri dedi ki efendim ben zevk şevk bir şey aramıyorum. Ben sizin dediğiniz o tuzsuz taşı arıyorum dedi. O zaman dedi tamam evladım. Bizim kapımız açık. Allah mübarek etsin dedi, kabul etti. Ondan sonra Nakşi tarikatını aldı. Kadiri tarikatta var. İmam Rabbani'de de vardı. Kadiri tarikatında aldı. Zikirler, murakabeler 15 sene hizmet etti Habibullah Hazretlerine. Tam manada icazet aldı. Bir ara diyor tarikata ilk girdim, aklımdan tereddüt geçti. Kadiri dersi almışım evvela. Şimdi Nakşi dersine döndüm. Abdülkadir Geylani ne der acaba bu şey? Diye böyle içimden geçti. Efendim bir de baktım ki keşifte görüyorum. Bir yerde oturuyorum. Şah Nakşibend önümde Kudüs-i Ruh. Abdülkadir Geylani bir tarafta. Şimdi böyle bakıyorum ikisine. Ben Şah Nakşibend'e doğru gidiyorum ama içimden çekiliyorum. Abdülkadir Geylani buyurdu ki el maksud hu Allah fezef ve la mudayaka. Aranan Allah'tır evladım. Git, fark etmez. Aramızda ihtilaf yok. Hakiki dostlar böyle. İşin isminde kalanlar, lafta kalanlar, işte onlar şucular, bucular. Oraya gittin bir daha buraya gelme, onun sohbetine gitme, bunu dinleme, şuna gitme, kalbin kayar, gözün kayar, nereye kayıyorsun ya? Maksat Allah'a ulaşmaktır. Celle Celaluhu, ehli sünnet vel cemaat. Yoldan ayrılma ya. Kıskanma yok. Kimlerde kıskanma var? Zaten onlarda hakikatten bir haber yok. Efendim, böyle büyük zatlar. Mübarek diyor, şeye girdim. Efendim, kanaat, tevekkül makamına girdim. Bir geçim kaynağım, işim vardı, onu da bıraktım. Baktım ki gelir kesildi. Çalışmayınca para yok. Ne olacak şimdi? Dedim tevekkül edeyim. Ondan sonra eski bir hasırım vardı diyor. Onu serdim. Efendim, bir de kerpiç tuğlaya dayandım. Derse devam. Fakat aç kaldım. Zayıf kaldım. Ne yapacağım falan derken kapıyı da kilitledim, tekkedeki odamın kapısını. Dedim burası benim mezarım olsun. Allah Teala fazl-ı kereminden bir şey gönderirse buyursun. Yoksa yok. Bu kanaat zaviyesinde 50 sene kaldım diyor. 50 sene. Adam birisi geldi illa bir şey verecek, aç kapıyı aç kapıyı açmıyor. Biz olsak şimdi bir gün iki gün dururuz tabi de. Bir gün iki gün hepten acıktık. Camdan bağıracağımız gelir. Ya biri yok mu şuradan? Burada bir insanlar oturuyor kardeşim. İnsan hal hatır sorar. Komşuluk var, hukuk var. Hocalık var, şeyhlik var. Gönder. Yiyeceğiz içeceğiz ya, biz yemeyeceğiz mi der ya. Böyle. Bir gün, iki gün. Ondan sonra aç kaldın mı başlar bağırma. 50 sene diyor. Kimseden bir şey istemedim. Adam diyor, kapıyı kıracak kaçmadım. Attan atıyor. Kaç bin rubya atmış Hint parası. Attan. İşte bu böyle olursa kanaat, tam tevekkül, efendim, gayip hazinelerinden sofralar gelir mi? Gelir. Ya. Ama siz denemeye kalkmayın. Sonra başınıza bir şey gelir. Ananız babanız bana gelir. Ondan sonra derler ki, hoca bir vaaz ettin, çocuğumuz gitti. Ben sizden uğraşamam ya. Böyle bir şeyler denemeyin. Efendim böyle yastığın altına gelir. Gelir. Yastığın altına da gelir. Allah, bütün hazineler Allah'ın. Velillahi hazainü semavat vel ard. Göklerin, yerlerin hazineleri Allah'ın ya. Gelir. Gelir ama işte böyle isteyenlere gelmez. Tam kanaat edenlere, tam tevekkül edenlere gelir. Bir tevekkül ehli var, bir de teekkül ehli var. Teekkül yiyiciler. Teekkül. Tevekkül Allah'a güvenenler. Ama nasıl güveniyor? Kapıdan atıyor. Kapıyı aç, açmıyor, kıracak. Biz deriz ki zaten kaç gündür zikirle meşgul oluyorum. Allah gönderdi kapıyı adamı. Kapıyı açmak lazım şimdi. Bizim tevekkül buraya kadar, adam geldi ya. Ben mi çağırdım? Bunlar böyle adam. Ondan sonra biraz acıkırsın, biraz şey dersin. Nasreddin Hoca'nın merkebi gibi her gün yemini biraz azalttı. Sonra merkep nalları dikti. Millet, hoca ne oldu, değiştir dedi. Yahu dedi, biraz dedi az yemeğe alıştırıyordum. Tam alışacaktı dedi, eceli geldi dedi. Eceli gelir tabii ya. Bu kadar aç bırakırsan hayvan seni. Onun için sizde ecelinize rast gelir, bir şey olur. Karıştırma. Geçim sebeplerini helalından kazanmaya bak sen. Helalından. Ama hırsızlık yapma. Bu zamandaki millet çalmasın, faiz yemesin, rüşvet almasın, yalan yere yemin etmesin, helalından yesin ya. Bu zaman zaten evliya olur, uçar ya. Öyle adam bulsak zaten evliya olmuş. Herkese tozu dumanı vurmuş faizin, haramın ya. Böyle bir zaman. İşte onun için bu adamları dinliyorsun, duyuyorsun, şaşıyorsun, kalıyorsun. Nerede böyle adamlar varmış, şimdi niye yokmuş diyorsun. Onun için zaman yiyecekler, şüpheli rızıklar, ekmeğinden, tuzundan hepsi kokmuş. Haram hepsine bulaşmış. Onun için diyor leyne direkte fi fehmi kusura ve vehnen fi beyani lil maani fela tensib li naqsi inne raqsi ala miqdari tenşitiz zaman. Anlayışımda bir kıtlık fark ediyorsan, anlatımımda bir eksiklik buluyorsan benim noksanlığıma nispet etme diyor. Ben biraz dönmeye çalışıyorum ama zamanın verdiği neşeye göre. Yani zaman bir neşe, ortam ne kadar neşeli olursa adam da o kadar döner hesabı. Zaman ne kadar helal olursa o kadar evliya yetişir. Zaman ne kadar kokuşursa, haram olursa o kadar eşkıya yetişir. Haberler geçilmiyor. Gaz. Herkesin evini soydular. Hacı demiyorlar, hoca demiyorlar. Hiç. Eşkıyanın bir şeysi yok. Ya. Halbuki ayet var işte, onu okumak lazım. Bizim dua kitabında var o. Kulidullah ve Rahman. Yatmadan okudu birisi. Herif gece hırsız girdi. O da seyrediyor. Nasıl olsa ayeti okudum dedi. Bakayım nasıl tatbik edeceğim. Allah dostlarından canı senin benim gibi deneme tahtası değil. Adamlar öyle. Ayete imanı var. Sen dersin lan ayet okudum da herif götürüyor lan. Al silahı davran dersin. Ayet orada kar eder mi de ya gözüm göre göre herif soyuyor. Ama iman öyle iman dedi. Ayeti okudum nasıl olsa bakalım ne olacak. Ne olacak? Bütün çuvalları topladı herif. Oraya gidiyor çıkmıyor. Buraya gidiyor çıkmıyor. Tosladı demir gibi duvallara. Kapı mapı yok. Kulidullah ve Rahman. Hangi ayettir o? Efendim İsra suresinin son iki ayeti. İsra suresinin son iki ayeti. Lazım mı? Lazım. Hep soyulduk yahu. Tal hocaya girdiler geçen gün. Allah geçmiş etsin. Bugün geçmiş olsun dedik. Ya ne hoca diyorlar ne hacı diyorlar. Ne namussuz adamlar ya. Hacı hocası fark etmez canım. Haramzadenin şeyi mi olur ya? Hacı mı tanır, hoca mı tanır? Herkesi soyuyorlar. Ya camiyi soyuyor, mezarı soyuyor. Açmış mezarı ya. Böyle adamlar. Efendim çatacak bir tane tokat vurana. Görecek gününü işte. Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Ya. Mübarek böyle bir zat idi. Tekke kurdu, 50 sene belki şeyhlik yaptı. Tekkede gelene gidene kuş sütü kuru üzüm yedirdi. Kapıdan gelenler 3 kişi geliyordu. Ben seccade, bana seccade hediye etsin istiyorum. Öbürü bana takke, öbürü bana sarık. Kim girerse, kim ne isterse şaşırmadan kalbinden geçirdiğini yolda veriyordu onlara. Yüzlerce kişi yemek yiyordu. Kimin canı ne isterse o yemek çıkıyordu ona. Gelir kaynağı nerede? Gayıptan. Gayıptan. Ya. Böyle. Bu mübarek insanlar. Zenginler yemek gönderiyorlardı. Diyordu ki karışık şüpheli olabilir. Kendi yemediği gibi ihvana da yedirmiyordu. Neden? Motor bozulur. Benzin şey olunca karışık. Başlar araba tekleme. Haram girdi mi şüpheli? Şüpheli rızık girdi mi ne olur? Zikirdeki o kalbin çalışması kalp motor gibidir. Kalp motor gibi çalışacak devamlı zikir. Uyusan da çalışacak, yerken de çalışacak. Zikir durmaz. Kalbin zikri durmaz. Kalp ölmez inşallah. Kalp öldü mü tehlike. Ama işte şüpheli yedin mi ne olur? Motor tekler. Haram feyzi kaçırır. Böyle zat. Ondan sonra Hazreti Şehit, yani Habibullah Hazretleri vefat edince onun makamına kaim oldu. Müritleri terbiye ve irşat buyurdu. Dünya aktı. Rum İstanbul'dan gittiler. Ta o zaman, o zaman. Rum diyarı neresi Rumeli? Rumeli, Rum diyarı deyince neresidir? Anadolu. Rum diyarı neresidir eski ismi? Anadolu. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Ne demek Rumi? Mübarek Rum mu? Haşa. Rumi ne demek? Anadolulu. Selçuklu yani, Konya. Ha, Rumeli o demek. Rum diyarından, Şam'dan, Irak'tan, Mekke'den, Medine'den, Horasan'dan, Maveraun Nehir'den, efendim dünyanın köşesinden, ta Fas'tan, Tunus'tan mübareğe insanlar aktı. Allah kalpleri ne yaptı? Çevirdi. O zaman kaç ayda gidiliyor? Şam'dan Hindistan'a 6 ayda. Nasıl gittiler? Ya biz 6 saatte canımız çıkıyor. Uçakla bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Kimine? Mevlana Halid. Duydunuz mu Mevlana Halid? Halidi kolunun, Halidi tarikatının kurucusu Hazreti Mevlana Halid Zülcenahayn, Halid-i Bağdadi, Evliya'nın reisi, bizim İsmet babamızın şeyhinin şeyhi. İmam Rabbani'den sonra tarikat onunla isim alır. İmam Rabbani ile Müceddidi'yi aldı, Mevlana Halid ile Halidi'yi aldı. Ali Haydar Efendi babamıza mahkemede sordukları zaman hangi tarikattansın? Cevabı Halidi tarikatındanım. O zaman tabii meşhurdu. Şimdi kayboldu. Nakşilik yaygındır. Ama kolları olarak Müceddidi kolu, Halidi kolu olarak devam ediyor. Allah Teala yoluna zincirine eklenenlerden eylesin. Enişte vardı. Mübarek vefat etti. Efendi Hazretleri ondan çok naklederdi. Keşfi açık idi. Yani görürdü bazı böyle şeyler. Efendi Hazretleri kabul eder ve naklederdi. Ravza-i Mutahara'da gördüm diyor. Minare gibi adamlar dikilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaretine gelenlere engel oluyorlar. Defolun, gidin, siz buraya layık değilsiniz. Ne yüzde ziyarete geldiniz? Kovuyorlar, kovuyorlar. Cık, baktım diyor, minare gibi adamlar. Hiç yanaşılmıyor melekler. Ben de dedi, kısa boyluydu, ben tanırım onu. Yaşlı, kısa boyluydu rahmetli. Ben de dedi, şöyle bir aradan sokulabilir miyim acaba? Ziyarete kaçsam şudur. Derken dedi, yanaştım dedi, hemen tuttular beni. Gel buraya bakalım, sen kimsin? Hangi yoldansın dediler? Nakşi dedi. Dedim diyor. Nakşi deyince de her Nakşi'ye yol vermediler. Hangi kolundansın dediler. Halid'i, geç o zaman dedi. Kim o? Mevlana Halid, Zülcenahey, Evliyanın reisi. Şam'da yatıyor, ziyaret ettik evvelce. Elhamdülillah. O mübarek zat, Türkiye'deki bütün yolların başı odur, Halid'idir. Bütün yolların, Türkiye'deki cemaatların. O zat, Medine-i Münevvere'ye hacca gitti, mürşit arama. Ta Süleymaniye'den, Irak'taki Süleymaniye'den. Gitti mürşit arama, dedi Mekke, Medine dedi, mürşit doludur dedi. İçinden. Birini buluruz elbet. Raza-i Mutahara'da oturuyordu, bizzat gördü. Baktı ki dış görünüşünde evliya nişanı var. Allah dostu olduğuna alametler var. Gitti ondan biraz dua istedi, nasihat istedi falan. Anlattı, dedi evladım senin aradığın dedi buralarda bulunmaz. Ne olacak? Sana dedi birisi gelir sana bir mürşit gösterir dedi. Sen şimdi sabret. Mekke-i Mükerreme'ye dedi gideceksin ya dedi. Medine'den Mekke'ye geçecek. Mekke'de dedi zahiren şerata muhalif bir şey görürsen hemen itiraz etme dedi. Peki efendim dedi, elini öptü falan Mekke'ye geldi. Mübarek Mevlana Halid diyor ki cuma sabahı erkenden geldim ki kurban erken girenler, ilk gelenler cumaya ne oluyor? Kurban sadakası vermiş. Deve kurbanı. Ondan sonra koyun öyle düşüyor. Biliyorsunuz. Cumaya ne kadar geç gelirse yumurtaya kadar düşüyor. Kimisi zaten havasını alıyor. Hutbede geliyor herif. Ondan sonra diyor ki erkenden gittim diyor Delail-i Hayrat salavat kitabı. Delail-i Hayrat okuyorum diyor. Kabe'ye doğru bakıyorum diyor falan. Ondan sonra diyor baktım bir zat var orada. Kabe'ye dönmüş sırtını. Yüzünü dönmüş bana. Nurlu da bir zat. Ya dedim Allah Allah ne kadar da mübarek bir adama benziyor. Hiç mi bilmiyor Kabe'ye arka dönülmez ya. Ne cahil adammış içinden. Geçiyorum diyor tavafa başladım. Tavaf dersen Kabe'ye sırtım demiş. Allah Allah. Bir şey de demiyorum tabii bir şey yok. Böyle yaptım. Mevlana Halid diyor yanaştım. Medine'deki zat sana ne demişti dedi. Şeriatın zahirine muhalif bir şey görürsen Mekke'de hemen itiraza kalkışma. Ama dedi yine hikmetini anlatayım tabii. Neden? Çünkü Evliyaullah şeriata muhalif bir şey yapmaz. Hikmetini anlatayım. Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne hurmetel mümin azam indallah min hurmetil Kabe. Müminin şerefi Allah indinde Kabe'nin hürmetinden daha üstündür. Ben de dedi senin gibi bir zata dönüyorum. Onun için Kabe'ye arka vermek zorunda kaldım. Sen daha büyüksün dedi. Estağfurullah efendim falan meseleyi anladı. Dedi neyse eline yapıştı. Ne buyuruyorsan yapalım biz de arıyorduk. Burada yok dedi o. Evliya dolu ama herkesin adamı var. Kanalı var. Kanaldan gireceksin. Eve kapıdan gireceksin. Bacadan zorlanırsın. Dedi ki senin dedi irşadın Hindistan'da gözüküyor. Git şimdi dedi sana biri gelir. İşte ne zaman ki Süleyman'ı Irak'a döndü. Irak'ın baş alimi. Alusi bile onun talebesi. İbn Abidin onun talebesi. Bütün alimler onun talebesi. Yüzlerce binlerce alim o zaman ne biliyor? İstanbul, Osmanlı'nın Şeyhul İslam'ı ona bağlıydı. Osmanlı. Mekke Efendi. Mustafa Mekke Efendi olacak. O mübarek zat 6 ayda gitti efendim Abdullah Dehlevi Hazretlerine Kudsesi Ruhu intisap etti. Ne yaptırdı onu biliyor musun? Helaları temizlettirdi. 6 ay. Üftadi Efendi ne yaptı Aziz Mahmud Hüdayi? Ciğer sattırdı. Çünkü hocalarda ne var? Hocalarda biraz kibir var. Ben alimim hani. O kibiri kırmak için, o nefsi ezmek için adama neler yaptırırlar? Mübarek öyle yorulurdu ki Allame-i Cihan ya. Ama işte tekkiye bağlandık mı adamı bazı kere böyle helaları temizlettirirler. Baktı ki melekler taşıyor artık şeyleri, kovaları. Oturuyor. Tamam evladım sen yetiştin dedi. Şimdi git bakalım. Geldi Şam'a, Irak'a, Şam'a, oradan İstanbul, Türkiye, dünya Halidi kolunu kurdu. Şeyhi kim? Abdullah Dehlevi. İşte bu mübarek zat. Dünya aktı geldi. Kimisine İsmail-i Medeni. Büyük zat. Medine-i Münevvere'den kalktı geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti manada. Git Abdullah Dehlevi'ye. Kaç kişiye emretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mazar-ı Can Canan emretti. İmam Rabbani emretti. Rüya aleminde. Hep gönderdiler, ona gönderdiler. İsmail Medeni Hazretleri Medine'den gelirken Resulullah Efendimiz'in ayak izini getirdi. Medine'den kıymetli eserler getirdi. Şu anda Yeni Delhi, Hindistan Yeni Delhi'deki büyük camide duruyor o eserler. Ta o zaman geldi. Ziyaretgah orada şimdi. Getirdiler işte törenle camide yerleştirdiler falan. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyurdu ki Resulullah'ın eserleridir, bunlarda büyük bereket var ama burada bir küfür karanlığı görüyorum. Millet bir şey anlamadı. Ne demek istiyor Efendi Hazretleri? Küfür karanlığıyla ne işi var burada? Efendimizin ayak izi var, şudur budur. Kazın dedi buraya. Nereye koymuşlar ya ayak izini Efendimizin? Bir kazdılar, aşağıda eski kralların heykelleri çıktı. Dedi burada küfür karanlığı görüyorum. Krala söylediler, o heykelleri kırdırdılar. Öyle yerleştirdiler Resulullah Efendimizin ayak izini sallallahu aleyhi ve sellem Hindistan'a. Böyle dünya geldi efendim. Yüzlerce, binlerce müridi yedirdi, içirdi. Hayatında bir defa ayaklarını uzatmamış. Bir defa edebinden. Aynaya bakmamış. Allah'tan korkusundan. Bizim gibi tavus kuşu gibi böyle nasılım acaba diye. Böyle mübarek insan. Sünnettir ama bunların edepleri bir başka. Evliya Allah'tan birisi diyor ki, aynaya bakmaktan korkuyorum diyor. Allah bana diyor, gerçek yüzümü gösterir de maymun muyum, domuz muyum acaba diyor. Bunlar korkan insanlar. Bizim gibi. Yani insan korkacak ya. Allah bir de suretimi, siretimi ne yapmış acaba? Neye dönmüşüm acaba? Bu insanlar böyle insan şeklinde gözüküyor. Suretleri insandır. Siretleri nedir acaba? Nedir acaba? Bitlis'ten Şeyh Halid vardı. Efendi Hazretlerine gelir giderdi. Efendi Hazretleriyle dertleşirdi. O da büyük şeyh idi. Efendi Hazretleri dedi ona, bu kadar vaaz nasihat niye işlemiyor bu millete acaba? O zat dedi, müsihu, suretleri insandır, kalpleri dönmüş dedi. Anlar mı vaaz? Anlamaz. Onun için tesir buluyorsak Allah'a hamd edelim. Etkileniyorsak, şuradan çıkarken bir takva geliyorsa bize, bir Allah korkusu, saygısı geliyorsa bize, ha? Allah'a hamd edelim. Çünkü öyle adamlar var, 104 kitabı okusan adam bana mısın demiyor. قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ Resulullah'a ne dediler? Anlat da anlat. Bize kar etmez. Kalplerimiz kılıflı dediler. Alay ettiler. وَلَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Mevla buyuruyor, hayır ben onları İslam fıtratı üzere yarattım. Kalplerini perdeli yaratmadım. Ama onlar kafirliği seçtiler, ben de lanet ettim onlara. Şimdi artık çok az inanabilirler, çoğuna inanamazlar. Çoğuna inanamaz değil, birine inanamazsan zaten kafir oluyorsun. Onun için milletin de İslam'dan aklına yatan bir kişi oluyor. Çoğu insanların çoğu meseleler aklına yatmıyor. Ben buna inanamam diyor, ben bunu kabullenemem diyor. Neysin sen? Sana taşlı pirinç mi verdiler ayıkla diye? Allah'ın dinini sen mi ayıklayacaksın? Seni bir damla sudan yaradan sana kitap indirmiş. Öp başına koy, amel et. Bir de kalktın diyorsun ki bunu benim aklım almaz, bunu ben yapamam, bunu ben... Ne demek? Böyle zatlar, böyle dostlar. Köpek girmişti evine. Ya Rabbi dedi, ben kim oluyorum da dedi, dostlarından, bu sevdiğin dostların, müritler Allah için geliyor. Niçin geliyor? Şam'dan, İstanbul'dan niçin gitmişler ona? Allah'ı bulmak için. Ali Haydar Efendi babamız tekkesinde burada dururken müritler geliyor. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden. O zaman tabii imkanlar kısıtlı. Karakol kurdular mübareğin evinin yanına. Karakol. Adamı sokmuyorlar kimseye. Öyle gelirdiler. Milleti oturturduk, hatmi şerif yapacak. Gidermiş mübarek. Sahanlıktaki ihvanların ayakkabılarının altını alıp yüzüne sürermiş. Ya Rabbi bunlar senin yolunda yürüdüler, senin rızan için bana geldiler. Ya biz sizin ayaklarınızın yüzümüze sürmemiz lazım ayakkabılarınızı ya. Allah için geldiniz ya. Mübarek. Bu köpek girmiş evine de ne buyurun? Ya Rabbi ben kimim de bu bana bu kadar mürit gelmiş dostların? Hep bunlar senin sevgili kulların. Seni arıyorlar. Ben bunlarla senin aranda nasıl vasıta olacağım ya Rabbi? Sen bana acı ya Rabbi. Bu mahlukun hürmetine dermiş köpek. Bu yaratığın hürmetine. Sen ne yapıyorsun köpeğe? Köpeği beğenmez. Seni kim beğenmiş? Nuh Aleyhisselam köpeğe göre ilk seyyi akabet dedi. Pis hayvan, defol dedi. köpeğin. Mevla ne buyurdu Nuh Aleyhisselam'a? Sen bunu nasıl, benim bir mahlukuma nasıl böyle ey pis dersin? Benim her şeyi güzel yarattığımı bilmez misin? Nuh Aleyhisselam ondan ağlamaktan, niyahattan adı Nuh oldu ağlamaktan. Beyazıt Bestami'nin karşısına çıktı, köpek böyle duruyor. Bizim millet köpeği koynuna sokuyor. Ulan ne işin var köpeğin koynunda? Köpek dursun dışarıda ama ibret al, ibret. Beyazıt Bestami böyle durdu. Köpek de öyle durdu epey bir zaman. İhvanları da yanında döndü onlara. Ne diyor biliyor musunuz dedi. Ne diyormuş? Diyor ki dedi, seni evliyanın kutbu yapan beni de bu kılığa soktu. Ne farkımız var? Ne demiş köpek? Beni bu kılığa sokan seni de evliya yapmış. Ne farkımız var? Sen de demiş şey yok, ben de demiş şey yok. Beyazıt Bestami bu işte. Bunlar büyük zatlar, veliler. İşte Abdullah Dehlevi öyle sünnete sarılırdı. Emri bil maruf, ne yani münker, ne kraldan korkar, ne ağadan, ne kimseden. Efendim, mübarek insan, zamanın krallarından birisi geldi, Hristiyan şapkası takmış başına. Hristiyan şapkası takmış, gelmiş onun yanına. Görür görmez bir sinirlendi, bir sinirlendi. Kralmış, ağaymış, paşaymış. Oturma dedi burada. Çık git defol. Bak köpeğe ne kadar hürmet ediyor, padişaha ne yapıyor? Ne bu dedi başında? Hristiyan şapkası. İşte bunlar böyle adamlar. O da dedi ki, siz bu kadar bir şeyden de dedi, musamaha göstermiyorsanız dedi, daha gelmem dedi falan bir havalar. Mübarek, sinirlen. La adeke Allah ilahe meclisin. Allah bir daha nasip etmesin sana dedi be, bizim sohbetimizi. Hristiyan şeyini takmışsın. Kapıdan çıkarken, baktı ki ben yanlış ettim. O zamanki hükümdar anladı, attı başındakini, tövbe etti, geldi kapında ayaklarına. Elhamdülillah. Adamlarda yine bir saygı varmış da. Şimdi nerede ya adama en ufak bir şey desen adam zaten bahane arıyor. Ben bir daha gitmem o hocaya. Bir daha şimdi. Bana şöyle baktı. Şöyle ya. Mübarek adam sana Allah için bir şey anlatıyor adam ya. Sana Allah için bir şey söylüyor. Ne buna darılacak ne var? Ama tabii darılan yatağın ayrı sersin. Ayrı dava biz. Doğruyu konuşacağız. 9 köyden kovulduk. 13 köye geldik buraya. Ne yapalım? Mübarek insan, mübarek insan. Padişah kaç kere dedi ki efendim tekkenin masrafları bana ait olsun. Efendim kabul etmedi. Emirhan'ın bütün valiler, şeyler teklif ettiler. Kabul etmedi. Biz dedi kanaat, fakirlik ve dervişlik ve kanaat elbisesi giyinmişiz. Rızık Allah indinde mukadderdir. Ve fis sema'i rizkukumu ma tuadun. Yiyeceğiniz rızkınız göktedir Allah buyuruyor. Levh-i Mahfuz'da yazılmış ya. Her tanenin, meyvanın, sebzenin, ekinin üzerine yazılmış. Bu falan oğlu falanın yiyeceği. Dünya yıkılsa başkası yemez. Millet birbirinin kafasını kırıyor. Kaç kişi orada ölüyor, önlerindeki meyve öbürüne kalıyor. O yiyemez işte o. O yiyecek. Neler olacak, neler olacak, o rızk ona bulacak. Adam geldi hurmaya, Resulullah Efendimiz verdi hurmayı. Ne buyurdu? Levlev tehti ile etetke. Bunda senin adın yazılı, sen gelmesen bu gelirdi sana. Neredesin? Fizandasın. Gelir. Biri birine verir, o ona, o ona. Günler sonra hakikaten akıl mantık dışı işler oluyor değil mi? Arabanızda falan bir şey saklamış. Bir ahir ummadığınız bir adamın, al bunu sen ya kardeşim falan. Allah Allah. Bu seni bekliyormuş. Kaç kere niyetlendim, yiyemedim falan. Yiyemezsin ki. Senin adın yazmıyor. Rızka Allah kefil. Allah cümlemize Celle Celaluhu bu tevekkülü, bu imanı nasip etsin. Efendim, mübarek zat uykusu çok azdı. Yatsı kaçta oldu? Saatler şaşırttık. Her dakika ileri geri. Efendi Hazretleri'nin dediği gibi, yahu diyor bunu nenem de yapar, al bir ileri al bir geri ya. Varsa gücünüz güneşe laf geçirin de doğurtsun bir saat evvel. Ona lafımız geçmiyor. Biz düğme elimizde çeviriyoruz ileri. Milletin kafası karışıyor. Kaç kişi namazı kaçırır? Benim annem Allah selamet versin. Bir iki namaz kaçırır bu saatler karışınca. Baştan beddua etme. Ya ne beddua diyorsun adam, ne yapsın sen saate, doğru bak ya. Yani kadınlar çok şaşırtıyor. Tamam. O zaman sizi daha bekletmeyeyim. İnşallah bu zatında kerametlerini, bazı hallerini haftaya anlatayım. Ucunda ölüm yok inşallah. Ölürsek onlarla gideriz inşallah. Onların ruhlarına kavuşuruz. Kalırsak onlardan konuşuruz. Allah onlardan ayırmasın. Dünya ve ahiret dostlarına bağışlasın. Amin. Allah cümlenizin hayırlarınızı artırsın. Allah musibetleri, belaları üzerlerimizden kaldırsın. Allah Celle Celaluhu şu cemaatlere şuradan dağılmadan mağfiret nasip etsin. Cennet bahşetsin. Azabını, gazabını üzerimizden çeksin. Allah cümlemize dinlediklerimizde amel nasip etsin. Amin diyen dilerinizi nar-ı cehennemden azat etsin. Bizden evvel ölenlere rahmet etsin. Cemaatimizin geçmişlerin ruhları için de El Fatiha.